پر وہ دی جائے. تو ہم ادب کر رہے ہیں, احترام کر رہے ہیں اور تکریم کر رہے ہیں, لیکن مہمانوں کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے. مفسرین کرام نے یہاں پر کئی باتیں کے اعتبار سے تو ان کا پہلو قوی نہیں ہے, لیکن یہ باتیں موجود ہیں. ایک روایت یہ بھی بیان کیا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب ان کی خاطر کی مہمانوں کی اور یہ کھانے کی چیز پیش کی, ان کے ہاتھ آگے نہ بڑھے. تو جیسا دوسری آیت میں موجود ہے, انہوں نے کہا کیا بات ہے, تم کیوں کھاتے کیوں نہیں. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تو قیمت کے ساتھ کھایا کرتے ہیں, بغیر قیمت کے کھانا نہیں کھایا کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کی قیمت ہے, وہ ادا کر لو, کھاؤ یہ. تو انہوں نے کہا کیا قیمت ہے اس کی, تو وہ کہنے لگے اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور جب کھا چکو تو الحمدللہ کہو, یہی اس کی قیمت ہے. فرشتے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, کہنے لگے یہ اللہ کا خلیل ہے, اس کو اللہ نے اپنا خلیل اسی لیے بنایا, اس کا اخلاق اتنا بلند ہے اور اتنا عالی. اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر حیرت انگیز بات بھی ظاہر ہوئی تھی, وہ یہ کہ ان کا ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہا تھا. تو جبرائیل نے اس تلے ہوئے بچڑے کی طرف ذرا سا اشارہ کیا تو اللہ نے اس کو زندہ کر دیا, اور وہ اٹھ کر کے چلنے لگا, اور چلتے چلتے جہاں پر صحن کے اندر اس کی ماں باندھی ہوئی تھی وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ بھی موجود ہے. ممکن ہے اس قسم کی یہ تو معجزات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سامہ کی باتیں, لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب ہاتھ ان کے آگے نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کچھ اوپرا سمجھا کہ کیا بات ہے, اور کچھ خوف محسوس ہوا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ یہ خوف کا محسوس کرنا اس بنا پر تھا کہ اللہ کے فرشتے جو عذاب الہی کو لے کر آئے تھے اور شان غضب اور انتقام کا مظہر بن کر قوم لوط کی طرف جا رہے تھے, تو اس کا طبی اثر ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر پڑ رہا تھا, کیونکہ اس پر جا رہے ہیں وہ خدا کا غضب اور قہر لے کر. تو ممکن ہے اس کا اثر ان کے دل پر بھی پڑ رہا ہو, اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ خوف محسوس کر رہے ہیں. یہ تب ہی اثر تھا ابراہیم علیہ السلام پر. وہ انہوں نے کہا لا تخف, آپ خوف نہ کھائیں. انا ارسلنا, یہ اس میں لا تخف سے معلوم ہوتا ہے کہ اور قسم کے جو بھی خیالات تھے ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں آ رہے تھے کہ کہیں یہ دشمن نہ ہو, کیا وجہ ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے, کھانے میں کوئی قصور ہے, وہ کھانا ناجائز ہو یا کوئی اس کے اندر حرمت کی بات ہو. تو مختلف قسم کے خیالات یہ آ سکتے تھے, تو انہوں نے کہا خوف نہ کھائیں, ہم کھانا نہیں کھائیں گے, ہم کھانا کھانے والے نہیں. کیوں, انا ارسلنا, ہم تو فرشتے ہیں, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے, قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں, ان کو سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے. جب تک ابراہیم علیہ السلام کو بتلایا نہیں گیا ان کو پتہ نہیں چلا. یہی بات آگے لوط علیہ السلام کے واقعے میں آئے گی. نبی جو ہوتے ہیں وہ عالم الغیب نہیں ہوا کرتے, مجھے تک بتلایا نہیں گیا, پتہ نہیں چلا, طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں, کیا بات ہے یہ کیوں نہیں کھا. تو جب انہوں نے بتلایا تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں, یہ انسانی شکل میں آئے ہیں, اللہ کے فرشتے. فرشتے کبھی انسانی شکل میں بھی آتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام یا سارے نبی وہ لوازمات بشریت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں, اور بشریت اور انسانیت کے لوازمات میں یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق علیم کل نہیں ہوا کرتا، ان کو اتنا علم ہوتا ہے جتنا خدا کی طرف سے دیا جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اور ذرے ذرے کو جاننا کہ جس کے علم سے کوئی چیز بھی غائب نہ ہو وہ علیم کل ذات ہوتی ہے، واللہ بکل شئ علیم، یا ما یعظم عن ربک، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے تیرے رب سے تو کوئی ایک ذرے کی چیز بھی غائب نہیں ہے، وہ اس کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں بھی درج علم الہی کے اندر بھی ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، مخلوق کے اندر یہ بات نہیں ہوا کرتی۔ اور ان کی بیوی کھڑی تھی اور فضاحکن وہ ہنس پڑی، ہنس پڑی جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، مطلب ہے، اور ان کو خوشی بھی کہ اچھا یہ قوم لوط جو ہے یہ تباہ ہو، یہ بہت غلیظ اور گندے لوگ ہیں۔ فبشرناها، اللہ کا فرمان ہے، ہم نے بشارت سنائی اس بیوی کو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو، اسحاق بیٹے کی، اسحاق بیٹے کی بشارت سنائی، یہ سارا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم علیہ السلام کے چچا کی بیٹی، اور یہ مومنہ تھی شروع سے ہی، اور بہت اونچے درجے کی خاتون تھی، اللہ کے مقربین میں سے تھی، ساری عمر خواہش رہی کہ بچہ پیدا ہو لیکن اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اب ان کی عمر 99 سال ہو چکی، اور بقول جلال الدین سیوطی ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو چکی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی ہاجرہ سے جو بچہ ہوا تھا وہ 14 سال پہلے، اس سے پہلے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کے دل میں بہت زیادہ تمنا اور تڑپ تھی کہ میری بھی اولاد ہو، لیکن نہیں ہوئی، ساری عمر ہی ایسی گزر گئی، جوانی کا دور بھی گزر گیا، بڑھاپا ہے، یہ 99 سال کی عمر ہے اب، تو ہم نے ان کو بشارت سنائی، یعنی ہمارے وہ فرشتے جو آئے تھے ان کو بشارت دی اللہ کی طرف سے کہ خدا تعالیٰ تیرے ہاں ایک بچہ پیدا کرے گا، اسحاق، وہ اللہ کا رسول اور نبی ہوگا، اور صرف بیٹا ہی نہیں، خوشی در خوشی کی بات کہ من ورائے اسحاق، اسحاق کے پیچھے یعقوب بھی ہوگا، پوتا بھی ہوگا، اپنی زندگی میں دیکھو گے، یہ بشارت سنائی جا رہی، صرف بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ بیٹے کیا، بیٹا بھی تم کو ملے گا اور زندگی میں تم دیکھو گے، وہ یہ مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام، یعنی 175 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، تو انہوں نے یہ سارے پوتے کا حال بھی اور آگے بھی کافی عرصے تک یہ ساری چیزیں اپنے سامنے دیکھی۔ اب یہ ہے کہ استجاب ہو رہا ہے، اور ان کی بیوی نے کہا یا ویلتا، ویل کا معنی خرابی، لیکن یہ افسوس اور تعجب کے مقام میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ عورتیں تعجب کرتی ہیں، آئے ہائے جیسا محاورے میں عورتیں کرتی ہیں، آئے میں ایسی بوڑھی نکمی بانجھ ہو کر بچہ کیسے ہوگا، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے ہیں، ہاں آلے دو کیا میں بچہ جنوں گی، اور میں بڑھیا ہوں، عجوز بڑھیا کو کہتے ہیں جو عمر رسیدہ ہو جائے، اور یہ میرا خاون جو ہے یہ بھی بوڑھا ہے، یعنی تبھی عمر کو پہنچ گیا ہے، تبھی عمر، طبیب کہتے ہیں کہ 120 سال ہی ہوتی ہے انسان کی اگر کوئی واردات پیش نہ ہو، آگے پیچھے ہونا یہ الگ بات ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو خاون بھی میرا بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی ایسی گزر گئی، تو خدر یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ کالو فرشتوں نے کہا تم کو تعجب ہے اللہ کے حکم سے، نہیں اللہ کے حکم پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، یہ خدا قادر مطلق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس دور میں بھی اولاد دے سکتا ہے، اور پھر یہ ہے رحمت اللہ و برکاتہ علیکم، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت ابراہیم، اہل بیت سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ، وہ جو ہم درود شریف میں پڑھا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم آل کے اندر بیویاں بھی داخل ہیں. دیکھو یہ بیوی سے بات ہو رہی ہے. شیعہ حضرات جو ہے ازواج کو آل بیت سے ہی نکالتے ہیں اور صرف وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی بیٹی اور ان کی اولاد کو شریک کرتے ہیں. اپنچن پاک یہ غلط نظریہ ہے. قرآن نے بھی تصریح کیا کہ بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں. قرآن کی آیتیں بیویوں کے بارے میں نازل ہیں اور یہ اولاد بھی ہے, وہ تو ہے ہی سلوی ہے, اولاد جو ہے وہ بھی داخل ہے. ان کو نکالنا یہ گمراہی کی بات ہے جو شیعہ حضرات نے غلط مسلک پکڑا ہے. تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی تم پر اے اہل بیت ابراہیم. وہ بڑی تعریفوں والا اور بڑی بزرگیوں والا ہے خدا تعالی. خیالات ہو سکتے تھے بھی کیا بات کیسے ہوگا اولاد, پھر مجھے جوانی نصیب ہوگی یا ایسی حالت میں یہ اولاد ملے گی. تو بتلا دیا گیا کہ خدا قادر مطلق ہے, اس کے حکم پر کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے. جس طرح چاہے وہ دے دے, اس عمر میں چاہے دے دے. یہ بشارت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اور ان کی بیوی کا ذکر بھی ہو گیا. یہ بات بھی ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بڑا بابرکت گھرانہ, اللہ نے اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی. دین وہاں, علم وہاں, بزرگی وہاں, یعنی خاندان کی توسیع اور دنیا کے اندر جتنے کمالات ہیں اللہ نے اس خاندان کے اندر رکھے. نبوت اس خاندان میں رکھی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری فرمایا. اسحاق کی اولاد میں سے 4000 نبی اللہ نے اٹھائے اور آخری نبی دوسری شاخ میں سے اٹھایا, اسماعیل علیہ السلام کی شاخ میں. جو سب سے بڑا کمال تھا اللہ نے وہ بھی اسی خاندان کے اندر رکھا. تو خدا کی رحمتیں اور بے پناہ برکتیں اس خاندان میں. فلما ذهب, جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ خوف کی کیفیت دور ہو گئی اور ان کو خوشخبری بھی حاصل ہو گئی, تو وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. یہ جادلنا کا جھگڑا نہیں, مراد ہے بات چیت کرنا, عرض و نیاز کرنا. فرشتوں سے کہا کہ تم وہ ہلاک کرو گے ان کو, تو ان میں تو مومن لوگ بھی ہیں, کیا تم کسی ایسی بستی کو ہلاک کرتے ہو جس میں 300 آدمی مومن ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. 200 آدمی مومن ہو؟ نہیں. چلتے چلتے 50 آدمی مومن ہو؟ نہیں. اس سے کم نہیں. اگر ایک آدمی مومن ہو؟ انہوں نے کہا کہ لوط وہاں ہیں اور ان کی بیٹیاں ہیں وہاں, وہ ایماندار ہیں, تو ان کا کیا بنے گا؟ اور ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی اپنے خیال کے مطابق کہ اگر عذاب سے بچ جائیں تو اچھا ہی ہے, اور مولد مل جائے اس قوم کو, عذاب نازل نہ ہو. کیوں؟ بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا تھا, حلیم, بردبار, بے حد تحمل تھا اس کے اندر. اور اواہ, یہ آہ کرنا, یہ نرم دل ہونے کی نشانی. بڑی آہ کرنے والا تھا یعنی بڑا نرم دل تھا ابراہیم علیہ السلام. دعا میں بھی یہی فرمایا, پروردگار جس نے میرا اتباع کیا وہ تو میرے زمرے اور گروہ میں شامل ہو گیا, اور جس نے میری نافرمانی کی تو فرمایا کہ تو غفور اور رحیم ہے. یہ ان کی بردباری اور نرم دلی کا ثبوت تھا. بہت تحمل والے اور بہت نرم دل. اب واہ کے معنی آہ کرنے والے. جس کے دل میں خشیت اور خوف خدا ہوتا ہے وہ آہ کرتا ہے. کوئی غلطی سامنے آ جائے, کوئی ایسی بات آ جائے, خدا کا خوف اور خشیت ہوتی ہے تو آہ کرتا ہے. یہ نرم دل ہونے کی علامت ہے. اور منیباً خدا کی طرف رجوع رکھنے والا ہر وقت, یہ انابت سے منیب ہے. یہ اس وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں. اور لوط علیہ السلام کا اور ان کی بچیوں کا خاص طور پر خصوصی خیال تھا کہ عذاب آئے گا تو ان کا کیا ہوگا. تو ادھر سے ارشاد ہوا, یا ابراہیم عارض نازا, ابراہیم چھوڑ دو اس خیال کو, اب یہ لوگ نہیں بچنے کے. انہو کر جاب رب, تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے. اب قوم لوط تباہ ہوگی اور ان کے پاس یقیناً ایسی سزا اور عذاب آنے والی ہے جس کو لوٹایا نہیں جاتا. اب قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان پر عذاب آئے گا. یہ خدا کے بغاوت اور سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں اور قوموں کی زندگی میں وہ جو عبرتناک سزا کا وقت ہوتا ہے وہ آ چکا ہے. اب چھوڑ دیں آپ ان کے بارے میں کوئی سفارش نہ کر. یہ ان فرشتوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہاں تک بات تمہید میں تھی. اب آگے قوم لوط کی سزا کا حال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کی نافرمانی. ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا سلسلہ درمیان میں اور ان کی تعریف یہ گویا تمہید تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة وآوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ولما جات اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سی ابہم غمگین ہو گئے وہ ان کی وجہ سے اور ان کا دل تنگ ہوا اور کہنے لگے یہ بہت مشکل دن ہے اور آئی ان کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی اور اس سے پہلے وہ کرتے تھے برائیاں تو کہا لوط علیہ السلام جائے میری قوم ہاؤلائے بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے پاک ہیں پاکیزہ ہیں ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھ کو مہمانوں کے بارے میں کیا تم میں کوئی بھی سمجھ والا انسان نہیں ہے کالو کہنے لگے البتہ تحقیق تو جانتا ہے کہ نہیں ہے ہمیں تیری بیٹیوں میں کوئی رغبت اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں کہا لوط علیہ السلام نے کاش اگر میرے اندر قوت ہوتی یا میں پناہ پکڑتا کسی مستحکم کنارے کی طرف تو کہا ان فرشتوں نے اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیری طرف بس تو اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر رات کے حصے میں نکل جا اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی مگر تیری بیوی بے شک اس کو پہنچنے والی ہے وہی سزا جو ان کو پہنچے گی بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے کیا صبح قریب نہیں ہے پر جب آیا ہمارا حکم کر دیا ہم نے ان بستیوں کے اوپر والے حصے کو نیچے اور ہم نے برسائے ان پر پتھر پھنگر منزودن تہ بتہ نشان لگائے ہوئے تیرے رب کے پاس اور نہیں ہے وہ ظالموں سے کچھ زیادہ دور پہلی آیتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بشارت جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر دی تھی اس کا ذکر تھا، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جو اصل پیچھے کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ مربوط ہے، تو اللہ نے عبرت کے طور پر لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ نافرمانی کی بدولت اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ختم کر دیا، خدا کے قہر اور غضب کا وہ نشانہ بنے۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی مختلف صورتوں میں مذکور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ساتھ ہی لوط علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ لوط علیہ السلام تھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، اور عراق اور بابل سے ان کے ساتھ ہی آئے تھے، تو راستے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا فرما کر شرق اردن میں جو لوگ بحر میت کے کنارے پر آباد تھے ان کی طرف ان کو تبلیغ کے لیے مامور فرمایا۔ بہت سی بستیاں تھیں اور جن میں صدوم، آمورہ، دوامہ، صوابہ بڑے بڑے شہر تھے، اور جن کی آبادی 4 لاکھ یا 6 لاکھ یا کچھ کم و بیش مفسرین اکرام ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نہایت ہی سرسبز علاقہ تھا، نہر تھی، پانی تھے، باغات تھے، اور زراعت تھی، اور علاوہ تجارت کا کاروبار بھی کرتے تھے یہ لوگ۔ متمدن لوگ تھے، خوشحال آسودہ حال لوگ تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو لوط علیہ السلام ان کے اندر رہ کر کافی عرصہ انہوں نے گزارا، اسی قوم میں انہوں نے شادی بھی کی اور ان کی بچیاں بھی پیدا ہوئی، وہ بھی بڑی ہو گئی۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے لیکن کوئی بھی ایمان نہیں لایا سوائے لوط علیہ السلام کی بچیوں کے، حتیٰ کہ ان کی بیوی جو تھی وہ بھی ایمان نہیں لائی۔ بہت عرصہ گزارا تبلیغ کی، اور پھر ان لوگوں کے اندر جو عام بیماری تھی وہ کفر شرک والی بیماری، جیسا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، بائبل والوں کے اندر، یہ تو ایک بنیادی خرابی تھی جو ساری قوموں میں پائی جاتی، کفر اور شرک، ان کے اندر وہ بھی تھی، کفر اور شرک کے اندر مبتلا تھے۔ اور اس کے علاوہ مختلف قوموں کے اندر اخلاقی بیماریاں بھی تھیں۔ قوم عاد کے اندر تکبر اور غرور تھا، قوم ثمود کے اندر بھی ایسا ہی، اور آگے دوسری قوموں کا ذکر آتا ہے، کسی میں تجارت میں خرابی، کسی میں کوئی خرابی۔ تو یہ جو لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگ تھے ان کے اندر یہ اخلاقی نسا، بلن تم قومن آدو، لوط علیہ السلام نے کہا بل بختو تم شاوترانی کے لیے مردوں کی طرف التفات کرتے ہو، بڑے ہی حد سے نکلنے والے لوگ، اور اللہ نے جو چیز فطری طور پر غذائے شہوت کے لیے مقرر کی ہے اس کو چھوڑتے ہو اور بدفطری کو اختیار کرتے ہو، خلاف فطرت۔ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بیماری کسی قوم میں نہیں تھی، سب سے پہلے اسی قوم میں شیطان نے اس کو جاری کیا، یعنی لواطت، سیڈیمی جس کو کہا جاتا ہے، یہ صدوم بستی کی طرف کسی سیڈیمی کی نسبت کی جاتی ہے۔ لواطت مرد کا مرد کے ساتھ ملتفت ہونا اور قضائے چابت کرنا، یہ جرم ہے بڑا، زنا سے بھی زیادہ، کیونکہ یہ بدفطرتی ہے۔ اور اس قوم کے علاوہ اس سے پہلے جہان میں یہ بالکل بیماری نہیں تھی، خدا تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ یہ صرف قوم لوط سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، پہلے کوئی بھی جہان میں ایسا نہیں تھا جو اس قسم کے گناہ میں مبتلا ہو۔ تو شیطان نے ان کو ایسا خراب کیا کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور پھر بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ گئے، اور لوط علیہ السلام کے سمجھانے پر بالکل سمجھ نہیں سمجھے اور ایمان نہیں لائے، نہ یہ بیماری چھوڑی انہوں نے۔ تو آخر میں خدا تعالیٰ کا غضب اور قہر جیسا نافرمان لوگوں پر آتا ہے وہ وقت آ گیا، یہ فرشتے خدا کا عذاب لے کر آئے تھے۔ راستے میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت سنا کر آگے انہوں نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے جانا۔ اب اسی بات کا اللہ نے ذکر کیا ہے تو ولما جات رسولنا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ہیں یہ تو فرشتے تھے جن کا تذکرہ کل آیتوں میں ہوا لوط علیہ السلام کے پاس، آئے بھی اس طرح کے نہایت ہی حسین اور جمیل لڑکوں کی شکل میں، بستی میں آ کر کے انہوں نے لوط علیہ السلام کا پوچھا، ان کا گھر دریافت کیا، کہاں ہے مہمان ہیں، ہم ان کے گھر جائیں گے۔ لوط علیہ السلام کے گھر میں گئے تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھتے ہوئے سیاہ بے غمگین ہو گئے اور ان کا دل بڑا تنگ ہوا۔ ذاکا بہن ذرا بازو کو کہتے ہیں لیکن کنایا دل سے ہوتا ہے، ذاکا بہن ذر اہو، ان کا دل ان کی وجہ سے بڑا تنگ ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ بہت خبیث ہیں، اب یہ دست درازی کریں گے اور مہمانوں کی توہین ہوگی، اور اس واسطے، اور لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام والی بات، کیونکہ نبی غیب تو نہیں جانتا، غیب دان تو خدا کی ذات ہے، اگر ان کو یہ پتا ہوتا پہلے سے ان کو غمگین ہونے کی کیا بات تھی۔ بعد میں اخیر میں چل کر کے فرشتوں نے، جب وہ بہت پریشان ہو گئے تو فرشتوں نے تسلی دی کہ غمگین نہ ہو، پیچھے ہٹ جاؤ، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، اب آئے ہیں ہم ان کو سزا دینے کے لیے، جیسا کہ سورہ قمر کے اندر ذکر ہے۔ تو اب یہ لوگ، لوط علیہ السلام نے کہا ہذا یوم عسیب، بڑا مشکل دن آ گیا، اور اتنے میں ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے آئے، یحرعون، حجول کا سیگا معنی معروف ہی ہوتا ہے، یہ یحرولون کا معنی، یسرعون دوڑتے ہوئے آئے، اور اس سے پہلے بھی وہ برائیاں کیا کرتے تھے اور الگ اعلان کرتے تھے، اور دوسری آیت میں موجود ہے تاتون فی نادیکم المنکر، اپنی مجلسوں میں تم برائیاں کرتے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علل اعلان یہ برائی کرتے تھے، اور ان میں کوئی حجاب نہیں تھا، شرم و حیا کا مادہ بالکل ہی نہیں تھا کسی طرح، اور اس خلاف وضع فطری کام کے علاوہ، سینیمی کے علاوہ، ان میں اور بھی بد اخلاقی تھی، تاجروں کو لوٹ لینا، مسافر آیا اس کو پریشان کرنا، سامان چھین لینا، اور بھی طرح طرح کی فضول حرکتیں یہ ان کے اندر تھی، کبوتر بازی کرنی، دوسروں پر بلا وجہ راستے پر آنے جانے والوں پر پتھر پھینکنے، مجلسوں کے اندر بے حیائی کی باتیں کرنی، علل اعلان، یہ سب باتیں تھی۔ تو وہ آئے اور آ کر کہنے لگے ان کو ہمارے سپرد کرو، جیسا کہ بائبل کے اندر تصریح موجود ہے، یہ جو تمہارے ہاں آئے ہیں لڑکے آئے ہیں ان کو ہمارے سپرد کرو، ہم ان سے مجامعت کریں گے، صاف صریح لفظوں میں، اس قدر بے حیا لوگ تھے وہ۔ اب لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں، وہ سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے یا قوم ہاؤلائے بنات، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ، ان سے نکاح کر لو، ان کو خدا نے فطری طور پر اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ بیٹیوں سے مراد اگر اپنی بیٹی ہیں تو وہ بھی مہمانوں کی عزت کو بچانے کے لیے اور وہ برائی سے بچانے کے لیے یہ پیشکش بھی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اپنی بیٹیاں مراد نہیں ہیں, کیونکہ اپنی بیٹیاں تو ان کی دو ہی تھی جیسا کہ روایات میں آتا ہے, اور وہ لوگ تو بہت تھے. تو مراد یہی ہے حقیقتا کہ اے بدنصیبو, یہ قوم کی بچیاں جو ہیں عورتیں, یہ میری بیٹیاں ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں, اللہ نے فطری طور پر ان کو پیدا کیا ہے قضاء شہوت کے لیے, تمہارا یہ موقع اور محل ہے, ان کو اختیار کرو اور ڈرو خدا سے اور یہ گندے کام نہ کرو. ولا تخزونی فی ضیفی, اور مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو. قوم کی عورتیں مراد ہیں, نبی جو ہے باپ ہی ہے ساری قوم کا, وہ بیٹیاں ہی ہیں. تو کیا تم میں کوئی بھی سمجھ بوجھ والا انسان نہیں ہے, رجل رشید, کوئی بھی دانا, کوئی نیک چنن, کوئی اچھی بات سمجھ والا کوئی بھی نہیں ہے تمہارے اندر؟ تب کہنے لگے لقد علمت, تو جانتا ہے یہ جو تیری بیٹیاں ہیں ان میں ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے, اور تو جانتا ہے جو ہم ارادہ کرتے ہیں ہم وہی کام کریں گے. تمہاری بیٹیوں میں یعنی عورتوں میں ہم کوئی رغبت نہیں رکھتے. لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کاش لو ان لی بکم قوت, کاش میرے لیے تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی. تو اب یہ لوگ آگے, لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا ہوا ہے, وہ دروازہ توڑنا چاہتے ہیں, کوئی دیواروں سے پھاندنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے سپرد کرو, یہ جو تمہارے آئے ہیں تم نے ان کو کیوں روک رکھا, اور غالب گلوچ جو بھی برا بھلا ہے وہ کر رہے ہیں. لوط علیہ السلام بتیرا سمجھا رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں مان رہے. تو یہ جو کلمات ہیں, کاش کہ میرے اندر بھی قوت ہوتی کوئی, یا میں مستحکم کنارے کی طرف پناہ پکڑتا, کوئی جتھا ہوتا, کوئی برادری ہوتی, کیونکہ تنہا تھے وہاں, برادری تو ان کی تھی نہیں اور نہ کوئی جتھا تھا ظاہری طور پر. تو انتہائی اضطراب کی حالت میں یہ بات انہوں نے اپنی زبان سے کہی. محدثین کرام یہ بھی فرماتے ہیں مفسرین کہ بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے ذہن میں یہ بھی بات ہے کہ خدا نخواستہ اگر مہمانوں کی تذلیل ہوگی تو مہمان کیا کہیں. یہ مہمانوں کی تسلی کے لیے بھی یہ بات کر رہے ہیں, کم سے کم مہمان تو یہ سمجھیں کہ اس شریف آدمی نے ہمارا دفاع کیا ہے, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا دفاع ہی نہیں کیا, ہمیں بچایا ہی نہیں. تو کاش میرے اندر کوئی مقابلے کی قوت ہوتی, یا میں پناہ پکڑتا ایک رکن شدید کی طرف. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لوط علیہ السلام نے انتہائی اضطراب کے عالم میں یہ بات اپنی زبان سے نکالی تھی. رحم اللہ لوط, اللہ لوط علیہ السلام پر رحم کرے. لقد کان یاوی الی رکن شدید, وہ تو بڑے مضبوط رکن کی طرف پناہ پکڑنے والے تھے, ان کی پناہ تو خدا کی تھی, وہ خدا کی پناہ میں تھے مضبوط. لیکن اضطراب کے عالم میں اور پریشانی کے عالم میں اور مہمانوں کو تسلی دلانے کے لیے ایسے کلمات ان کی زبان سے نکلے. یہ نہیں ہے کہ ان کو خدا کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں تھا یا ان کی پناہ نہیں, وہ تو رکن شدید جو خدا کی ذات ہے اس کی پناہ میں تھے مستحکم. لیکن یہ باتیں ایسی تھی کہ اضطراب کے عالم میں یہ باتیں واقع ہوئی. جب یہاں تک نوبت آئی